بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baada ya kumwangalia mtunzi wa risala hii al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pia kuyaangalia yale ambayo anarushiwa hadha al-Imamu al-Jalil, anatuhumiwa nayo huyu mwanachuoni mtukufu, na tumeona pia jinsi gani ya mtu kujilinda, kwa maana shubha kama hizo zinapoletwa kwa sisi tulabu al-ilm natakiwa tuzijibu. Na ni vizuri kujua maneno ya watu wanavyosema ili uweze kujikinga na sharia yao. Risala yetu tunayosoma inaitwa Al-Arba'ina An-Nawawiyya. Kwa maana ni hadithi 40 ambazo amezitunga mwanachuoni Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kuhusiana na kitabu hichi, qala Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi hafidhahullahu ta'ala. Amesema Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi, Allah muhifadhi kwenye kitabu hichi, anasema laqad ajma'a An-Nawawi 40 hadithan. Al-Imam An-Nawawi amekusanya hadithi 40 min jawami'i kalimi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kutokamana na mkusanyiko wa maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imam Sheikh Abdul Muhsin anasema laqad ajma'a An-Nawawi 40 hadithan min jawami'i kalimi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba Imam Nawawi amekusanya hadithi 40 katika mafupisho ya maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema wa kullu hadithun minha, na kila hadithi kati ya hizo hadithi 40 qa'idatun min qawa'id ad-din, ni kanuni miongoni mwa kanuni za dini. Hizi hadithi Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad anasema kwamba hadithi hizi ni kanuni miongoni mwa kanuni za dini. Wayahtawi ala al-ulumi al-mufida, na risala hii imekusanya elimu zenye faida. Faman wuffiqa lihifdhiha wa fahmiha wa tablighiha, atakayewafikishwa akakihifadhi akaihifadhi risala hii na akaifahamu risala hii, wa tablighiha na akaifikisha risala hii, faqad hasala ala nasibin adhim, kwa hakika atakuwa amepata fungu lililokuwa kubwa, min mirathi nubuwa, kutokamana na mirathi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hichi ni fadhila ambazo Sheikh anataja kuhusiana na kitabu hichi, kwamba atakayewafikishwa akihifadhi na akafahamu na akafikisha, kwa maana kufundisha, atakuwa amechukua fungu kubwa sana katika mirathi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akamalizia akasema hadha al-sheikh al-jalil wa lam yathbut an rasulillah sallallahu alaihi wasallam shay'un, na hapajathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kitu chochote, fi hifdhi 40 hadithan, kuhusiana na kuhifadhi hadithi 40. Hakuna hadithi ya mtume imekuja tena hadithi sahihi ikihimiza watu kuhifadhi hadithi 40, hakuna. Sheikh anasema hivyo, wama jaa fi dhalika fa huwa hadithun dhaif, na hadithi ambazo zimekuja zikielezea hivyo kuhifadhi 40 hadithi ni hadithi dhaifun, ni hadithi dhaifu. Anasema Sheikh kwamba hapajathibiti chochote kutoka kwa mtume kwamba amezungumzia swala kuhifadhi hadithi 40, hakuna. Na hadithi zilizokuja kuzungumzia vitu hivyo, Sheikh anasema ni hadithu dhaif. Waqad dhakara al-Imam an-Nawawi nafsu, na al-Imam an-Nawawi yeye mwenyewe ametaja, fi muqaddimatihi, katika utangulizi wake lil 40 wa hichi kitabu cha 40 hadithi 40 kwamba yeye mwenyewe Imam an-Nawawi ametaja annahu lam yathbut al-hadith fi dhalika an rasulillah, kwamba hapajathibiti hadithi zote kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo. Kwa hiyo ushahidi wa mwanzo kabisa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hajaelezea masala yote ya watu kuhifadhi hadithi 40. Na vile vile ushahidi wa pili, Imam an-Nawawi kwenye risala hii mwanzoni ni utangulizi ameonesha hivyo kwamba hapajathibiti chochote kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala Sheikh Salih Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, na amesema Sheikh Uthaymeen pia Allah amrehem, waqad alafa an-Nawawi muallafat kathira, ametunga al-Imam an-Nawawi vitabu vingi sana, min ahsaniha hadha al-kitab al-40 an-Nawawiyya, kizuri sana katika vitabu vyake ni hichi kitabu cha 40 an-Nawawiyya. Wa hiya laysat 40, na kitabu hichi hakina hadithi 40, na kitabu hichi hakina hadithi 40, bal hiya 42, bali ni hadithi 42. Na kama tunavyofahamu kwamba watu wa lugha ya Kiarabu au Waarabu mara nyingi kasri za mwisho huwa wanazivunja, yani kama vile mtu ana umri wa miaka 45 44, wao mara nyingi nasema na miaka 40, na miaka 57 58 anakuambia na miaka 50, yani zile kasri za mwisho huwa wanazivunja. Kwa hiyo ndio maana yeye mwenyewe amekiita al-40 an-Nawawiyya, kwa maana ni hadithi 40, lakini uhakika ni hadithi 42. Na vile vile Sheikh anamalizia kusema hiya muntakhabatu min ahadith adida, na hadithi hizi zimetoholewa na kutolewa mahala kwingi, wa fi abwabin mutafarriqa, na pia katika milango mingi tofauti tofauti. Amma alhadith alawwal, amma hadithi ya mwanzo, anasema al-Imam an-Nawawi an amir al-mu'minin abi hafs umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husayn Muslim al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. حديث يا مانز أنا أملت حديثي نسيما وتوقف أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومسيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر نسيما للمسكي أمتوم صلى الله عليه وسلم يقول نسيما innama al-a'malu bin-niyyat, hakika si vinginevyo matendo yote yamefungwa na nia, au matendo yote yanazingatiwa kwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika si vinginevyo, likulli imri'in, kila mtu atalipwa ma nawa, kwa kile alichokinuia. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi yule ambaye kusudio lake lilikuwa hijratuhu, kuhama kwake, ila Allahi wa rasulih, ni kwenda kwa ajili ya Allah na mtume wake, yani amehama lengo lake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, basi hijra yake hiyo itakuwa ni hijra ya kumwendea Allah na kumwendea mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, na yule ambaye kuhama kwake ni kwa ajili ya kuipata dunia, yusibuha, kuipata hiyo dunia, au imra'atun yankihuha, au kuhama kwake ni kwa ajili ya mwanamke ili amuoe, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi kuhama kwake kutakuwa ila ma hajara ilayhi, kwa kile alichohamia. Hadithi hii imepokea al-imama al-muhaddithin, maimamu wawili wa hadithi, wa kwanza kabisa ni Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري حديثي يا كwanza يمفكليه وانا الامام البخاري نا vile vile ابو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري بيا الإمام مسلم وتها ومبكي حديثه في صحيحيهما كتك سهيزاو مبيلي اللذين أنبازو هما أصح الكتب المصنفة نفتاب سهيه كتك ذليف تنغوى هي عنده حديث يقوانز حديثه يقول الشيخ عبد المحسن العبادي حفظه الله تعالى أنا سمع الشيخ عبد المحسن العبادي كتك حديثه حديثه كما أورده النووي هي بنديب أمباب هكذا أورده النووي هي بنديب ولفو إليت الإمام النووي حديث يقوانز نا إمكواني أدياك الشيخ نسيما وقد كان عادته في كتابه نا إمكواني أدى نمزوية يا إمام النووي كتك كتابو فيك كتك كتابو شكهيشي وفي كتب وفي كتابه نا كتك كتابو شكهيشي إمكواني أدياك الإمام النووي وقد كان عادته في كتابه هذا وفي كتابه رياض الصالحين إمكواني أدياك كتك هيبي كتابو فيويلي أنه عندما يذكر الصحابي كما إمام النووي قال أنا قمتاج صحابا يذكره بكنيته بس يتمون أنا تاج لكنية صحابة أبو فلان أبو فلان أبو فلان إن يكون يلاك كتك في تبوذيك يويل رياض الصالحين نهي أربعون النووي إن يكون يلاك أنا قمتاج صحابة بس يتمتاج لكنيةك أسمى شيخ وكذلك يذكر وصفه نهيبه هيبه أن يتجى صفاياك أولي وصفواك بيانا أتجى كما قال هنا كما ربو سيما هابا عن أمير المؤمنين كتوكا كو أمير وواؤميني كو هون وصف كما هو عمر دي أمير وواؤميني طيب حديثه ساسا بعد ما نينا شيخ حديثه ni hadithi ambayo wapokezi wake watatu wa juu au wanne wameipokea peke yao na Umar peke yake. Ukianzia juu kabisa tuna mpokezi wa kwanza anaitwa Yahya ibn Sa'id al-Ansari peke yake, hakuna mwingine aliyepokea zaidi yake. Yahya ibn Sa'id al-Ansari ndio aliyomsikia mwalimu wake, na ikamsikia mwalimu wake nani? An Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi, mtu naye wa pili huyo shekhe wake, shekhe wa Yahya ibn Sa'id, naye pia amesikia peke yake. Naye pia amemsikia kutoka kwa nani? Amesikia kwa mwalimu wake Alqama ibn Waqqas al-Layfi. Alqama ibn Waqqas al-Layfi peke yake naye, na huyu Alqama ndio amemsikia sasa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kwa hiyo isnadi hii ukiangalia mtiririko wapokezi wa hadithi hii watatu wa juu, kila mmoja amemsikia mwalimu wake yeye peke yake. Yahya ibn Sa'id al-Ansari amepokea kwa Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi, na Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi amepokea kwa Alqama, na Alqama amemsikia Umar, na Umar peke yake ndio amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi hii. Tarjama يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصارا. عمر بن الخطاب ني ابو حفص ابن الخطاب. عمر ابن الخطاب كنيا لكن ابو حفص نجل لكن عمر ابن الخطاب. عمر بن الخطاب يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السابع. عمر بن الخطاب انا كنتنا كيودغو نمتومه صلى الله عليه وسلم كوي بابو yake وسابا ambaye anaitwa Ka'ab, yani babu yake Umar ambaye anaitwa Ka'ab, babu yake wa saba. Yani kutaja jina lao, jina lake kuitaja la kwanza, baba yake, babu yake, mpaka babu yake wa saba. Huyo babu yake wa saba na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anapoihesabu na kutaja nasabu yake na koo lake, basi unakutana kwa huyu babu wa saba, yeye na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kwa hiyo tuhifadhi, Umar ibn Khattab radhiallahu anhu anakutana kiudugu na Mtume katika babu yake wangapi? Wa saba, ambaye jina lake ni nani? Ka'ab. Vile vile Umar ibn Khattab huwa awwalu man luqiba bi amiri almu'minin, ndiye mtu wa mwanzo aliyepewa jina la amiri almu'minin, mtu wa mwanzo kabisa, ndiye mtu wa mwanzo kupewa jina la amir almu'minin, kwa sababu Abu Bakar radhiyallahu anhu alikuwa anaitwa khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah. Sasa kama ingekuwa na kwa Umar naye aitwa khalifa, ingekuwa anaitwa hivi khalifatu khalifatu Rasulillah. Na kwa Uthman ingekuwa khalifatu khalifatu khalifatu Rasulillah. Na kwa Ali ingekuwa khalifatu khalifatu khalifatu Rasulillah. Ingekuwa ni urefu sana. Lakini mtu wa mwanzo kuitwa Amirul Mu'minin peke yake. Hakuna mwingine aitwa Amirul Mu'minin zaidi ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Na falamma tufi Abu Bakar wajaa ba'dahu Umar, alipokufa Abu Bakar na akaja Umar akawa anaitwa hivyo Amirul Mu'minin. Na hili tamko linatamkwa ala kulli man yatawalla imratal mu'minin. Amiri mu'minin anaitwa kila yule ambaye amelitawalishia, yani anasimamia mambo ya waumini, mambo ya Waislamu. Kila yule ambaye anasimamia imratal mu'minin, mambo ya waumini, anaitwa Amirul Mu'minin. Na kama tulivyosema kwamba kunia yake ni Abu Hafs. Lakini sasa kunia yake ni Abu Hafs, lakini walaysa lahu waladun ismuhu Hafs. Umar hana mtoto anayeitwa Hafs. Pamoja kwa majina yake ni baba Hafs, lakini hana mtoto ambaye anaitwa Hafs. Kama ilivyokuwa kwa Abu Bakar, laysa lahu waladun yuqalu lahu Bakar, kama ilivyokuwa kwa Abu Bakar, hana mtoto anayeitwa Bakari, hana. Lakini imekuwa mashuhuri tu anaitwa Abu Bakar, lakini hana mtoto ambaye anaitwa Bakar. Na vile vile Khalid ibn al-Walid, Khalid ibn al-Walid alikuwa anaitwa Abu Sulaiman. Anaitwa Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid, lakini hana mtoto anaitwa Sulaiman. Hata hivyo vile vile kwa wanachuoni zetu wa kipindi hiki, al-Imam ibn Taymiyyah kunia yake ni Abu al-Abbas. Al-Imam ibn Taymiyyah jina lake kunia yake ni nani? Abu al-Abbas. Pamoja na kwamba yeye ameitwa Abu al-Abbas, lakini hakuoa wala hana mtoto, kwa sababu hakuoa, lakini aitwa Abu al-Abbas. Hata hivyo hivyo mtunzi wa kitabu hichi, mtunzi wa risala hii, al-Imam an-Nawawi kunia yake ni nani? Hey, mashe, kunia yake ni nani? Al-Imam an-Nawawi kunia yake ni nani? Abu Zakaria, na hakuoa, amekufa hali ya hajaoa, lakini anaitwa Abu Zakaria. Na hii sio ndio uchochoro, ni maneno ambayo yanazungumza uhalisia jinsi ulivyo. Sio mtu aje kutoa hoja au kusema bwana mimi sioi. Kwa nini hata Imam Nawawi pia hajaoa? Ibn Taymiyyah mwenyewe hajaoa, na mimi sioi. Wala na uswatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kiigizo chetu chema ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa labda useme pia labda mtume ya kuoa hapo tutakuelewa. Lakini kama Imam Nawawi ya kuoa, Ibn Taymiyyah ya kuoa, huo sio uchochoro. Kwa sababu hakuna aya inayokuambia bwana wewe mfuate Imam Nawawi kwa kila kitu. Wala hakuna hadithi inakuambia mfuate Ibn Taymiyyah kwa kila kitu. Hakuna hiyo. Lakini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tunayo. Mafundisho ya wazi na usema tumuige nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa utaona hawa wote hawa wameitwa Abu fulani Abu fulani, lakini hawana watoto. Na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alikuwa kitu Abu Hafsi na hana mtoto. Na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ni khalifa wa pili katika viongozi baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa min khulafai ar-rashidin al-hadin al-mahdiyin. Ni katika makhalifa wa pili baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na zao la yeye kuwa ni khalifa ni hasanatun min hasanati Abi Bakar, ni jema, ni zao ambalo limetokamana na zao la Abu Bakar radhiyallahu anhu, kwa sababu yeye ndiye ambaye aliyemteua kwa wasia. Abu Bakar radhiyallahu anhu alitoa wasia kwa manna washaurini mimi ninachoona kwamba mtawalisheni jambo lenu, mpeni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Haya maneno Abu Bakar anazungumza akiwa katika nafasi zake za mwisho za kuondoka katika huu ulimwengu, akatoa wasia ya kwamba mtawalisheni jambo lenu baada yangu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Na kweli watu wakamtawalisha Umar ibn Khattab, fa hadha hasanatu min hasanati, hili ni jema miongoni mwa mema ya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kwa hiyo utawala wa Umar, khilafatuhu khilafatun shar'iyyah, utawala wa Umar ni utawala wa kisheria. Tayyib, hadithi hii وهذا الحديث احد الاحاديث التي يدور الدين عليها. هي ni hadithi moja miongoni mwa hadithi ambazo Uislamu unazunguruka katika hadithi hizo. Hii hadithi hii ni hadithi miongoni mwa hadithi ambazo Uislamu unazunguruka katika hadithi hizi. فروي عن شافعي رحمه الله تعالى انه قال امام الشافعي اليسما كيسما حديثي هي الامام الشافعي اليسما كيسما حديثي اليسماجه ثلث العلم حديثي ني ثلث يا علم حديثي هي انما الاعمال بالنيات ني ثلث يا علم ويدخل في 70 بابا من الفقه لا ينهي حديثي كني ملango 70 يا فقه. Yaani ukihesabu baadhi ya milango ya fiqh 70, kila mlango utaona kwamba hadithi hii inaingia. Kila mlango tuna hadithi hii inaingia. Anasema ni thuluthi ya ilmu, thuluthul ilm, wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Haya ni maneno ya Shafi. Thuluthi iangalie ilivyo katika kitu kamilifu. Ile thuluthi hicho kitu kamilifu ndio thuluthi ya hii, ndio uzito wa hii hadithi hii ya Umar ibn al-Khattab. نا امام احمد رحمه الله تعالى amesema usulu alislam ala thalathati ahadith, misingi ya uislamu imejengeka juu ya hadithi tatu. Na shehe maneno ya nani? Ya Imam Ahmad, kwamba usulu alislam, misingi ya uislamu ala thalathati ahadith, imezunguruka juu ya hadithi tatu, juu ya misingi mitatu. Uislamu misingi yake yote imejengeka na imezunguruka katika hadithi tatu. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Umar, ndio hii tunayosoma, انما الاعمال بالنيات. مسingi ya uislamu yote, na utakuja kuona hapo yale ambayo inafungamana na hadithi katika mambo mazito. Hadithi ya Umar, hadithi ya kwanza. Wa hadithu Aisha, na hadithi Aisha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Hadithi Aisha, hadithi hii pia misingi ya uislamu inazunguruka hapa. Na hadithi ya tatu ni hadithi ya Nu'man ibn Bashir, pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema halali iko wazi na haramu iko wazi, na baina ya halali na haramu kuna mambo ya kutatanisha. Hadithi hii ya Nu'man ibn Bashir nayo ni katika hadithi ambazo Uislamu unazunguruka. Kwa hiyo hiyo ni tarjuma fupi ya Umar ibn Khattabi na maelezo ya ubora wa hadithi hii, kwamba ni hadithi ambayo Uislamu seluthi yake ya Uislamu inazungumzia hadithi. Kwa hiyo hani allaka ya talib alilm, nipongezi kwa wewe mtafuta ilmu, ukae ujue seluthi ya ilmu, ujue seluthi ya ilmu yote katika hadithi hii ambayo kama alivyosema al-Imamu ash-Shafi'i, nasallallahu bimanihi wa karamihi an yuzukana ilman nafi'an yu'idana min ar-riya'i wa sum'ati, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.